wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 maja. Minęła godzina 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, proponuje nowe sankcje na reżim w Mińsku. Z kolei Aleksander Łukaszenka odgraża się, że surowo odpowie na kolejne restrykcje. Zdaniem szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego jest mała szansa, że jego ugrupowanie poprze Marka Konopczyńskiego na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Praktyki na jednym z wydziałów AGH będą tylko dla zaszczepionych studentów. Dostajemy sygnały właśnie z przemysłu, bardzo jednoznaczne. Chcemy chronić naszą kadrę, chcemy chronić naszych pracowników. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, występując przed Komisją Parlamentu Europejskiego, zaapelowała do Unii o nałożenie kolejnych surowych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Według niej konieczne jest wprowadzenie zakazu importu z Białorusi produktów naftowych oraz drewna, zablokowanie linii kredytowych udzielanych białoruskim bankom. Apelowała też o wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem Aleksander Łukaszenka na spotkaniu w parlamencie z najważniejszymi białoruskimi politykami odgrażał się, że jego kraj będzie reagować surowo na wszelkie sankcje, bo jak mówił Zachód, nie pozostawia mu wyboru. Więcej o tym w korespondencji Włodzimierza Paca. Aleksander Łukaszenka stwierdził, że Białoruś znalazła się na pierwszej linii nowej, nawet nie zimnej, a lodowatej wojny. Zaznaczył, że powstrzymać to może państwo, które nie podda się hybrydowym naciskom. Dodał, że Białoruś nie jest dużym krajem, ale odpowie na działania przeciwników adekwatnie. Zwracając się do swoich adwersarzy, powiedział, że zanim zaczną robić nieprzemyślane ruchy, powinni pamiętać, że Białoruś leży w centrum Europy, a jeśli coś tu wybuchnie, to będzie kolejna wojna światowa. Mówił Łukaszenka. Białoruski polityk, nawiązując do kwestii wymuszonego lądowania w Mińsku samolotu, który leciał z Aten do Wilna, oświadczył, że na jego pokładzie był terrorysta. Tym mianem określił zatrzymanego dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Przypomnijmy, że na antenie radiowej Jedynki trzy razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim, przygotowywane przez dziennikarzy redakcji białoruskiej Polskiego Radia dla zagranicy. Emitowane są po godzinie 6:30, 12:00 oraz wieczorem po godzinie 22:00. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby w tym tygodniu posłowie zajęli się ponownym wyborem rzecznika praw obywatelskich. Marszałek Elżbieta Witek wyznaczyła nowy termin na zgłaszenie kandydatów, który mija jutro o 16:00. Ostateczna decyzja w sprawie głosowania zapadnie na posiedzeniach Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Ryszard Terlecki był pytany również o kandydaturę profesora Marka Konopczyńskiego, którego zgłosiło wczoraj Porozumienie Jarosława Gowina. To jest na razie kandydatura Porozumienia. Zastanowimy się dzisiaj. Myślę, że to jest mało prawdopodobne. Parlament czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać rzecznika praw obywatelskich. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgłoszona przez KO i Lewicę. Nie uzyskała ona poparcia Sejmu. W dwóch kolejnych turach Sejm wybrał kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Byli to kolejno Piotr Wawrzyk i Bartłomiej Wróblewski. Nie uzyskali oni później zgody Senatu. Zajęcia terenowe i praktyki zawodowe tylko dla zaszczepionych studentów. Taką decyzję podjął dziekan jednego z wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Decyzja dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska dotyczy 500 żaków i, jak tłumaczy rzeczniczka uczelni Anna Żmuda-Muszyńska, wynika z oczekiwań firm i instytucji, które współpracują z AGH. Proszę też zrozumieć rolę uczelni, która z jednej strony musi ten program kształcenia zrealizować, a z drugiej strony dostajemy sygnały właśnie z przemysłu, bardzo jednoznaczne. Chcemy chronić naszą kadrę, chcemy chronić naszych pracowników. Na praktyki bardzo chętnie studentów przyjmujemy, natomiast wyłącznie tych zaszczepionych. W czerwcu na AGH ruszy punkt szczepień dla wykładowców i studentów. Na koniec ważny apel. Kobiety w ciąży powinny w samochodzie zapinać pasy bezpieczeństwa. Przekonują o tym autorzy kampanii Ciąża i Pasy, którą rozpoczęto z okazji Dnia Matki. Jak podkreśla biomechanik zdarzeń z Centrum Bezpieczeństwa Fotelik Info Paweł Kurpiewski, Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, w których przepisy ruchu drogowego nie wymagają zapinania pasów u ciężarnych. badania naukowe już pod koniec ubiegłego wieku absolutnie zaprzeczyły temu mitowi. Ten stereotyp funkcjonuje jeszcze w prawodawstwie polskim. No, oprócz nas jeszcze Rumunia, Bułgaria i Włochy mają to prawo nieznowelizowane. Ja apeluję po pierwsze do kobiet w ciąży, żeby nie dały się wprowadzić w błąd. Będziemy uczyć je, jak poprawnie i prawidłowo zapinać pasy, bo o tym, że je zapinać, wiemy już z pewnością. Organizatorzy kampanii liczą na to, że w parlamencie uda się utworzyć ponadpartyjną koalicję zwolenników wprowadzenia tego rozwiązania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Koszalinie 14 stopni, w Poznaniu i Olsztynie 16, w Opolu i Toruniu 17, a najcieplej w Rzeszowie 20 stopni i tam oraz na południowym wschodzie najwięcej słońca, na pozostałym obszarze dużo chmur i przelotne opady deszczu, będą też burze w centrum, na zachodzie i północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 14. Witamy Państwa serdecznie. A propos tych przejaśnień, które w prognozie pogody też się pojawiły, no zdaje się, że za oknem na Myśliwieckiej właśnie teraz. Słońca Państwu życzymy raz jeszcze. Kilka lat. 10 minut po godzinie 14. Tak właśnie, tak wyglądają te przejaśnienia za oknem na Myśliwieckiej. Mówiłem, że słońce, teraz chmury, za chwilę pewnie skończę gadać znowu, nawet i teraz. Tak to wygląda przy porywistym wietrze. Proszę się zdrowo trzymać i oczywiście także, jeśli to możliwe, korzystać ze słońca, choć tych chwil słonecznych z pewnością będzie wiele i przy naszej audycji również, przypomnę, do godziny 15. Co u nas? Oczywiście odwiedzimy niezwykłe miejsce, a będzie to Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze. Tam zajrzymy za mniej więcej 20 minut. Będzie też o 70-godzinnym charytatywnym evencie gamingowym. O tym powiemy za chwilę, a w kontekście nowej unijnej dyrektywy wspólnie z Państwem zastanowimy się, czy naprawiać, czy wyrzucać uszkodzony stary sprzęt RTV czy AGD. To w ciągu najbliższej godziny w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Nie zabraknie też muzyki, a pewnie, że tak. I gitara w trójce. Najbardziej. Jest gitara i jest perkusja. Kwadrans po godzinie 14. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl to adres mailowy. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i oczywiście w sprawach tej unijnej dyrektywy naprawiać, nie naprawiać, także sprzęt grający, numer telefonu 22 i 7 3. No ja jestem posiadaczem wzmacniaczy z lat 80. i 90. Uważam, że należy naprawiać taki sprzęt, bo on gra wyśmienicie. Należy coś, co jest wartościowe, dobrze wykonane, one należy naprawiać i używać tego dalej, bo dźwięk jest po prostu rewelacyjny z tych starych sprzętów. Na starszym sprzęcie, także te stare nagrania, ale pewnie i te nowe brzmią znakomicie. Tu zastanawiam się też nad nowym sprzętem, no takim powiedzmy 2-3-5-letnim. Ciekawi jesteśmy Państwa głosów, a do sprawy naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt w kontekście oczywiście tej unijnej dyrektywy jeszcze będziemy wracać. Kontakt na 3 sposoby do Państwa dyspozycji. Teraz 16 minut po godzinie 14. Tu Trójka, Polskie Radio. Trójka do trzeciej, Florka z maszynką. Teraz 20 minut po godzinie 14. Obok nas. Miło nam poinformować, że startuje gra Paczka, czyli 70-godzinny charytatywny event gamingowy online organizowany przez Szlachetną Paczkę. Przypomnijmy, gra Paczka to kilkudziesięciu znanych i zaangażowanych graczy, tysiące widzów oraz ważny i wspólny cel, pomoc potrzebującym. I to nie tylko transmisja live, ale też konkursy. W sumie świetna zabawa dla zainteresowanych, dzięki której można zebrać środki na pomoc potrzebującym. Elżbieta Korczyńska. To już kolejna edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które gromadzi przed ekranami monitorów tysiące fanów dobrej zabawy i mądrego pomagania, mówi Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki i Gra Paczki. 27 maja wystartuje po raz trzeci charytatywny stream Gra Paczka 70 godzin, podczas których najlepsi polscy streamerzy będą zachęcać do wsparcia Szlachetnej Paczki swoich widzów, fanów, społeczność graczy. Będzie się bardzo dużo działo, zapewnia Jan Adriański, jeden ze streamerów zaangażowanych w ten projekt. Pokazywać będziemy na pewno bardzo różne rzeczy. To może być granie w gry, ale to różne gry. To mogą być retro gry z czasów naszej czy waszej młodości. Gry zręcznościowe na czas, to mogą być wyścigi, latanie samolotem, wirtualna rzeczywistość. Będą też niespodzianki. Nierzadko też twórcy odchodzą od samego grania w gry komputerowe i wtedy zaczynają się tańce, śpiewy, rękodzieło, gotowanie, granie w gry planszowe, gry RPG. Jest w tym taka troszeczkę nutka konkurencji, bo każdy chce, żeby to na jego transmisji było jak najciekawiej, jak najwięcej zabawy, jak najwięcej osób się pojawiło, bo wtedy akcja dociera do jak największej liczby oglądających i dzięki temu można zebrać większą sumę dla potrzebujących. Ewa Tryjańska ze Stowarzyszenia Wiosna nie ma wątpliwości, że Gra Paczka to wydarzenie, które łamie stereotypy. Wydarzenie to z pewnością rozprawia się również ze stereotypami dotyczącymi graczy. Pozwala innym dostrzec, że granie to nie tylko przyjemność czy strata czasu. Wręcz przeciwnie, pokazuje duże zaangażowanie środowiska w sprawę i mądrą pomoc. Oprócz tego, że streamerzy są przez 70 godzin z nami, oprócz tego, że angażują swoje społeczności i swoich widzów, to w poprzedniej edycji sami zorganizowali paczkę dla pana Tomasza, który kilkanaście lat temu uległ wypadkowi. Normalnie funkcjonował, pracował, skończył technikum, ale niefortunny skok do wody sprawił, że jego życie drastycznie i z dnia na dzień uległo zmianie. Dzisiaj nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Pan Tomasz dostał komputer, dostał łóżko rehabilitacyjne. To wpłynęło na komfort jego życia, na możliwość kontaktu ze światem, z innymi ludźmi. Dwie poprzednie edycje tego projektu zakończyły się sukcesem. Dzięki zaangażowaniu ponad 150 streamerów zebraliśmy ponad 650 tysięcy złotych. Środki zebrane w tej edycji pozwolą dotrzeć do nowych miejsc i do osób, które potrzebują pomocy, a do których nie dotarł jeszcze nikt inny. Gra Paczka to też nagrody. W tej edycji, tak jak w dwóch poprzednich, oprócz dobrej zabawy i pomagania, każdy może też wygrać świetne nagrody ufundowane przez naszych partnerów. Gry, sprzęt komputerowy, to wszystko od 27 do 30 maja również na Was czeka. A jak zagrać? Żeby dołączyć do Grapaczki, wystarczy wejść na stronę grapaczka.pl albo znaleźć nas na Twitchu. Czekamy na Was od 27 do 30 maja. Bądźmy razem, razem się bawmy, ale też razem pomagajmy tym, którzy potrzebują tego najbardziej. Czeka nas 70 godzin świetnej zabawy. Zapraszam do oglądania. Zagraj z nami. Wszystko, co łączy, to ważny i wspólny cel. Gra Paczka startuje jutro, o czym przypomina Elżbieta Korczyńska. To trójka, 25 minut po 14. Not my kind, it's not my time.

sam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. 27 minut pozostało do godziny 15. Szpitalny oddział ratunkowy, późna godzina, do szpitala zostaje przyjęta ciężarna z poważną raną kłutą. To na szczęście symulacja, a wydarzenia toczą się w tak zwanych pomieszczeniach wysokiej wierności. Właśnie rozpoczęło działalność Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze. Wyposażone jest w profesjonalny sprzęt naszpikowany elektroniką. Fantomy do złudzenia przypominające człowieka rejestrują każdy ruch i każdą decyzję przyszłego lekarza. I to tutaj kształcą się studenci medycyny i w takich warunkach właśnie zdają egzaminy. Jak to wszystko wygląda, sprawdzała nasza reporterka Karolina Kamińska. To, co Państwo usłyszą, to odgłosy z radia. Proszę się nie bać. Krwawi cały czas z tej rany. No co udało nam się zrobić? Cały czas się we. No, papunki założyliśmy, ale to cały czas z tego kapie. Przekrowę. Pod wpływem alkoholu, czegoś tam jeszcze więcej. Piła męża, metra domowa. I chyba tam jest duża rana. Duża rana, taka duża nad dołem obciąga. Student z danego zakresu materiałów, z danego przedmiotu ma kilka stacji. Agnieszka Michniewicz, kierownik Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze. Podczas których prezentuje, jak wykonuje się daną procedurę. W sali, gdzie ma okamerowanie i zczytywany jest również dźwięk, to właśnie zapewnia tą obiektywizację, ponieważ też nagranie i checklista, którą przygotowuje dydaktyk wcześniej, zapewnia obiektywną ocenę danej umiejętności. Tutaj o tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, możemy powiedzieć, że jest to taki szpital w pigułce, sztuczny szpital w pigułce. Można tak powiedzieć, oczywiście nie funkcjonujemy tak jak jednostka lecznicza czy szpitalna. Staramy się tutaj odwzorować te warunki kliniczne na tyle, ile możemy. Ale zabierzcie. To są sale wysokiej wierności, czyli te, które najbardziej odwzorowują środowisko kliniczne i to mamy od symulatora ambulansu po szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny, salę intensywnej terapii, salę porodową. Oprócz tego oczywiście mamy proste trenażerownie. To jest takie specjalne pomieszczenie, w którym? Jest to pomieszczenie kontrolne, z którym jest sterowane wszystkie urządzenia znajdujące się w sali symulacyjnej. Zarówno symulator, jak i wszystkie urządzenia audio i wideo. Tak naprawdę no, możemy zasymulować wiele wariantów. Od właśnie parametrów życiowych, tak jak tętno, saturacja, ciśnienie krwi, po takie szczegóły, jak na przykład odpowiednie dźwięki czy szmery w płucach, w jelitach. Student wie wcześniej, że będzie musiał zaintubować pacjenta albo będzie miał do czynienia na przykład z zawałem serca, czy to dla niego będzie niespodzianką? Nie chodzi nam o zaskakiwanie studentów. Szymon Michniewicz, lekarz medycyny ratunkowej. To nie jest jakby celem egzaminu OSKI. My z naszym celem jest sprawdzenie ich umiejętności. Także nie szukamy tego, czego nie umieją. Chcemy sprawdzić to, co umieją. Ładowanie. Otrzyj się stronę. Ładowanie. Wszystko dalej. Okay. Dziękuję. Środowisko symulacji medycznej pozwoli na uczenie studentów umiejętności, których nauczenie w warunkach klinicznych z różnych powodów było dotychczas trudne. Tutaj możemy uczyć ich nawet czasami skomplikowanych procedur albo takich procedur, które są obarczone dość dużym ryzykiem dla samego pacjenta. Nikt nie odważyłby się tego wykonywać przy pacjencie z oczywistych powodów. Natomiast tutaj mogą, w związku z tym, że symulatory są narzędziami, którym krzywdy nie można zrobić. Więc zasada jest taka. Środowisko symulacji medycznej jest środowiskiem, którym mają popełniać błędy. Te błędy popełniają po to, żeby się uczyć. Po naszpikowanym elektroniką budynku Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze oprowadzała nas i Państwa nasza reporterka Karolina Kamińska. To Trójka, Polskie Radio, za 23 minuty 15. Yours is yours. A właśnie, naprawiać czy wyrzucać? Jak pani sądzi? Ja uważam na podstawie doświadczenia ze sprzętem AGD, że im mniej elektroniki, a więcej techniki, to te sprzęty służą nam naprawdę długo i bez napraw. Przez całą audycję zastanawiamy się, czy naprawiać, czy wyrzucać. Mówimy o starym, o uszkodzonym sprzęcie RTV AGD. 2 dwójki i 7 trójek. Graliśmy kiedyś takie hałtury, jakieś zabawy, wesela i to były wzmacniacze typu Eltron, radio, Radmor na przykład i kolumny Altusy. Ja bym prosił, żeby tego się nie pozbywać. I to działało, prawda? Nawet jak na takich hałturach, weselach człowiek Nirwanę grał. Dajmy na to. Za 19 minut 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu Monika Suszek. Witamy. No właśnie, witamy i oczywiście także pytamy, wyrzucać czy nie wyrzucać? O to jest pytanie. No ja bym nie wyrzucała jednak, ja bym jednak naprawiała i o tym dziś rozmawiamy. Z nami jest nasz gość, pan Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witamy. Zamiast wyrzucać chcemy naprawiać, ale nie zawsze się da. Brakuje często mikroczęści, jeżeli gdzieś oddajemy sprzęt, czasami oprogramowania, czasami też wiedzy fachowców, a do tego wszystkiego to się wiąże z wysoką ceną. Prawo do naprawy funkcjonuje od tego roku. Do czego zobowiązani są producenci? Prawo do naprawy, które weszło w życie w marcu tego roku, zobowiązuje na kilku poziomach producentów do udostępniania części, tak aby można było naprawiać sprzęt, który kupujemy. I tutaj jest zobowiązanie do produkowania i udostępniania tych części w przystępnych oczywiście cenach, nawet do 10 lat po wyprodukowaniu danego modelu. W tej dyrektywie również jest zawarty element, aby producenci nie mogli postarzać specjalnie tego sprzętu, aby konstrukcje i projekty czy plany danych sprzętów, okablowania były dostępne dla zarówno użytkowników, jak i wyspecjalizowanych serwisów, tak aby właśnie ułatwić proces naprawy. Czy w przyszłości będą rozwiązania jakieś skuteczniejsze niż do tej pory, bo z tym są jeszcze problemy? Są pewne głosy, takie nieśmiałe głosy, aby może wprowadzić jakiś dokument, który dałby nam potwierdzenie. Jak to wygląda od strony urzędniczej? Trzeba przypomnieć, że to rozporządzenie weszło w życie 2-3 miesiące temu i jest zbyt wcześnie, żeby mówić, jakie są dokładne skutki i już korzyści z tego płynące. No ale jeżeli spojrzymy na problem, gdzie w samej Unii Europejskiej z 2 lata temu wyprodukowało się 12 milionów ton odpadów elektrycznych, e-odpadów, no to trzeba coś z tym zrobić i właśnie jest taka dyrektywa. Częścią też tej dyrektywy jest na przykład zmiana informacji, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, a przy nowych tych naklejkach, które zauważymy od A do C, są tam oznaczenia, jest też kod QR, który zawiera dodatkowe informacje, które w przyszłości można by na przykład zawrzeć informacje na temat tego, czy sprzęt jest do naprawy, w jakim stopniu. Także tutaj rozwiązania są na bieżąco uaktualniane i Komisja Europejska w drugiej połowie tego roku przygotowuje kolejne nowe propozycje. Czy te propozycje mogłyby na przykład dotyczyć tego postarzania sprzętu, czyli oddajemy sprzęt i mamy tutaj pewien limit czasowy jego użytkowania? Tak, to też już jest w aktualnym rozwiązaniu i od kilku lat też funkcjonuje ochrona konsumentów przed praktykami, które są powszechnie znane przez różnych producentów elektroniki do postarzania celowego sprzętu, tak aby czy to oprogramowanie postarzać, czy też sam sprzęt, który bardzo często psuł się nam dosłownie po wygaśnięciu terminu gwarancji. Czy w tej drugiej połowie roku jakieś konkrety już zapadną, jeżeli chodzi o to prawo? Jeszcze nie ma żadnych konkretów. Tutaj oczywiście Komisja Europejska wsłuchuje się głosy konsumentów i producentów, no bo ich też trzeba uwzględnić. Także tutaj jeszcze nie ma konkretów. Propozycje będą w drugiej połowie roku, ale tak jak wspomniałem, wsłuchujemy się we wszystkie głosy. Będziemy z pewnością to śledzić. Dziękuję bardzo. Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem i przez całą dzisiejszą audycję z Państwem była Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A Państwo cały czas telefonują. Kolejne sygnały już za chwilę, teraz za 14 minut 15. Państwo cały czas telefonują, co nas bardzo cieszy. 2 dwójki i 7 trójek. Dawniej kupiło się lodówkę z lat 70., 80., to chodziła 40 lat. Teraz kupuje lodówkę, gwarancja 2 lata. Przedłuży pan gwarancję na 3 lata, będzie chodzić 3 lata. 3 lata, 2 dni psuje się. Następna. Tu nie chodzi o żadne ekologię, żaden ład, tylko tu chodzi o kasę. Tak było w tym przypadku, pamiętam. 2 dni po skończeniu gwarancji. Skąd my to znamy, prawda? Powiem szczerze, jestem przerażony tym, jak daleko zaszliśmy z elektroniką i jej miniaturyzacją. Mówię to jako też specjalista od elektroniki, 50 lat doświadczenia. Także obawiam się, weszliśmy w etap, gdzie nie mamy wyjścia z naprawianiem. Sam jestem wściekły na moją branżę i na producentów, że nie jesteśmy w stanie naprawiać tego sprzętu. Coś mi się wydaje, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać i do dylematu naprawiać czy wyrzucać, kupować nowy. A no właśnie. 10 minut pozostało do godziny 15. To trójka, trójka do trzeciej. Jak zwykle kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Na temat oczywiście audycji Prawo do naprawy. Nie załatwi sprawy, nie naprawisz śmiecia. Za chwilę trzecia. Audycję przygotował Marek Zalewski, zrealizowali Olga Szućko i Michał Jakubik, a w imieniu naszej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Za 6 minut o 15 serwis informacyjny, potem popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy za spotkanie. Do usłyszenia.